قرآن محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ساتھ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب درس حدیث مشکات شریف شروع کی گئی پر جامع اسلامیہ چوندرائی روڈ توڑیری کی محترم ادا بتاستا کراچی کی دوہید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانے کی دوہید گل سرا اور پخیمر پختونخوا کے پجانگیری کی جو مدینہ مسجد سر بخوا کے اسامہ سرا ملاوی گی ریکارڈنگ سردار علی فروش 0313-85-087-15-12-2019 الفصل الثالث دریم فصل عن الازرق ابن قیس رحمه اللہ دا سقد دا اوساط تابعین ندے قال صلى بنا امام دي وي مسكره ومته وي امام يكنا ابارمسا چې دا غكونيا و ابارمسا دا ابارمسا رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے دد پارا حدیث دی او دے پا افریقہ کے وفات شوے دے قال فرمائی دا ابو رمثا رضی اللہ تعالی عنہ صليت هذه الصلاه و مزم کړو دا مز او مثل هذه الصلاه یا په مثل د دې مز دراوي شک نه مع النبي صلى الله عليه واله وسلم د نبي كريم عليه الصلاه والسلام سره قال وكان ابو بكر وعمر وابو بكر وعمر رضي الله عنهما يقومان في الصف المقدم ديبو دريدل پړمبني صف کې ايمينه خي طرف د نبي كريم عليه السلام تا او دا نیز دیو در دلو لید اللہ حبیب وی مخی حدیث تیر شو چه ما تا دی نیز دیو دریگی تاسو نا اولو الاحلام ونوها اقل من دا قل من خلق امام تا کل دا فتح او کل دا خلافت ضرورت وی او دا آخی طرف لزک او در دل تاسو لتیر شو لین اللہ و ملائکته یسلون علام یامن السفوف وی اللہ او دا اللہ ملائک اللہ رحمت را لیگی ملائک دعا گانے کئی پخی طرفنو دا صفنو وکان رجلن یو سڑے قد شہدت تکبیرت لولا چه حاضر شو تکبیر لمبنی تا تکبیر تحریمی تدمزنا فصل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرو نبی علیہ السلام ثم سلم آئی امینی و آئی ساری او بے سلام گرزو لیوخی طرف او گس طرف تا حتی رئے نا تردی چه قتل و منگ بیاز خد دے ہی سپین والد دوارو طرفنو دمخداغوی ثم من فتل بیارو گرزیدو نبی علیہ السلام دموزنا کا انفتال ابی رمسا پشاندرا گرزیدو دا بی رمسا یعنی نفسهو ارادک یا بو رمسا دخپل زان فقام الرجل الذي نورت شسړه هاغه درک ما هو التكبيره الاولى چراغي رکړي ود الله د حبيب سره تکبير روم بنه من الصلات غد مزن پورته شو. يشفع بتخفيف او تجديد دواړو سره دي, يعني يشفع الصلاه بصلاه اخرى او په وسکول مزدب المسره دي فرض او پسې سنت کول. فوثب عمر نو پتلوار سره را پورته شو عمر رضی الله عنه, فاخذ بمن کی به او ددا وګیرونی وی فحزه ادا صفت تخصی سره او خذول. ثم قال اجلس وکینا فانه بشک شاندار تکینا او سمدسی د فرض پسې سلام ګرځول پسې سنت مکوا. فانه لن یهلک اهل الكتاب شاندار ندی تباشوی اهل کتاب الا انه لم يكن بين صلاتهم فصل مگر نو پمند مند دوی کی فصل. اے دا فرض و سنت و پمند کی فصل نو نپا ذکر سرا نپا نور سرا نپا تقدم و تأخر سرا. منز د فرض او د سنتو کې صفاصله نو نو پمن د مند دی کې صفاصله او جداواله. وګوره د سنتو د فرض او پمن کې و فصل وی یا پاس کارو یا پمخ کې والي روند والي یا د کور پتنو. فرفان نبی صلی الله علیه و الی وسلم بصره الله حبیب نظر مبارک را پورته کو. فقال وی فرمایل اصواب الله بك يا ابن الخطاب. اصواب الله بك الرشد يا ابن الخطاب. ودي رسوي الله پتا سره هدايت لا اي د خطاب بشيا, يعني تاخ کاروکو لکه څنګه د داسم کارو کو جعلک مصیبا له فی سائر اقوالک و افعالک. دا حدیثم د دې خبرې دلیل شو چې کوم فرض او پسې سنت دي سم د سیدانا. ځنې خلک دومره په تلوار پاسې د امام الله سلام پوره نه دی بیا ولاړ سنت کوي. نا ذکر او کا آیات الکرسی وایا کم مسنون اذکار دی غو کا. نو دا حدیث صریحی دلیلو قرآن دیده کنی مشکات کې لن یهلک راغلے خدا حدیث سنن ابو داود کی دا لن پز لم راغلے سراغلے بھائی نو ظاهر دار چې په مشکات کې خطا د مصنف نه یاد نور لیکونکو نه راغلی دا اولتا یهلکم نه ده بلکې یهلک ده لم یهلک اے مجهول شي لم یهلک نو هلاک کړي شي اهل کتاب مگر دا وجو چي دا سي کارونه کول. نو هلاک شي اهلي کتاب په پټولو نسخو کې دلن په زبان سراغ لنه لم راغ لنه. دیو جن هر کتاب چې چانه نقل کړي غاصل ته رجوع پکار دا اده هر کتاب مو یو نسخه پیدا کو غاڼه نسخه پیدا کول پکار وی. نو دا حدیث صریحی دلیل لے چې د فرض او سنت او پمنس کې فصل بوي. او دا حدیث علماء لیکلی سندن دا حدیث صحیح نه وعن زید ابن ثابت اند زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نواتے قال دے فرمائی امرنا ممت حکم کڑشوئے انو سبح فی دبر کل صلات چی مونگ دی سبحان اللہ وائیو پاخر دا ہر مسکی ثلاثا و سلاسین دردش کرتا و نحمد ثلاثا و سلاسین ادری دیرش کرت دی الحمدللہ وائیو و نکبر اربع و سلاسین او اللہ اکبر دی وائیو سلور دیرش کرتا فات فوتی رجنن راتل کړیو سړی راتل کړی شو یو سړی ته فل منامې په خوب کې هدان سوار یو سړیو او دل په خوب کې سوکرا واستې شو یو ملک الهام وی امرکم رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم حکم کړه تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تسبیح فی دبر کل صلات چې تسبیح وایي د هر فرض مصپس قضا و قضا دارنګي او دارنګي قال الانصاری فی منامه نام د انصاری صحابی ورته په خوب کې وی او مونږ ته الله حبیب داسې ویلي قال فجلوها 25 وداد درجو شپزه 25 کار تکای خمسم و عشرین داس کئیوی گرزوئی پینزیوی شکرتا خمسم و عشرین وجلو فیات تحلیل اپا دیکی ورسر لا الہ الا اللہ امراولئی نوچی اگی نسل جوڑی گی پینزیوی شپیرے سبحان اللہ پینزیوی شپیرے الحمدللہ پینزیوی زدی اللہ اکبر اپ پینزیوی زدی لا الہ الا اللہ وائی نسل بتی جوړ شي فلم اصبحار کله چې سبا کو د غدا علی النبی صلی الله علیه و علی وسلم نو ساری وخت لاړو نبی صلی الله علیه وسلم تفاخبر نو خبره ور کړو نو رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم ففعلوا دا سیو کای ویدا خوب دے وحی پیغمبر ور سر دی تائیدو کو ویدا سو کئی رواہ احمد والنسائی والدارمیو رحمہم اللہ ویدا غشانو کئی او دا غشان دیتا ترتیب ور کئی سند دا حدیث صحیح دے نور کدا سے سوکئی دام صحیح حدیث تے 25 مرتبہ او کو خو پکی 25 پیری لا الہ الا اللہ موئے دا بل طریقہ شو پک وان علی اند علی رضی اللہ عنہ نے روایت تے دوی فرمائی علی رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمائی دے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماورید لیدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالا عواد هذا المنبر فا اعوادو ددی منبر بانی پدی پوڑو تختو د منبر ناستو اگر دا خبرو لی ذکر کئی چی گوره مال خبر دمرا یاد دا چی پیغمبر پا کمزے ناستو کمزے کی ولارو یقول فرمائلی من قرآ آیت الکرسی چاچولو سو آیت الکرسی فی دوبوری کل سولات دا هر فرض مصپسی او دا هر فرض مصپسی الفاظ پتویبرانی او نسائی ابن حبان کراغلی لم یانو یمناونو نمانی کئی دلر من دخول الجنت ددنچ کی دو د جنتنا الا الموت مگر مرگ اشی مانع ندی دد جنت دسلونا بلکی مرگ ومن قرأها چا چولستو دایات الکرسی حین یاخذو کلچی رانی سی دے مزجعہو اڑخمل اے پریوزی اپا بستر اولو سوامنہ اللہ ولا داری و دار جاری پامن بکی اللہ دل رو بگر دے دے پامن دد د کور بارکی او دد د گاونڈی د کور بارکی و اہل دویرات حولہو او اغا کورونا چه دده ده کورنا گیر چاپی ردی رواه البحقیو فی شعب الایمان وقال اسناد زعیف ویدا سند دی حدیث شید زعیف دی خود دی اولی سی دا پار شاہد قوی دے دا حدیث دا ابو امام رضی اللہ عنہ نا چی امام نسائی تخریج کرنے نے ابن حبان پا صحیح کی نا دا حدیث اول سید چاچے آیات الکرسی لستا اے اولی سی پی جنہی لم ینو من الدخول جن اللہ الموت دیتا اولی سوئی دا ومن قراها ہی نیا خود مزجعہو دا دوی مئیسا ده ده حدیثا دوگره چاچی آیات الکرسی ده فرز موس پسی اولوستا نمانی کئی دن جنت ددن نکی دون مگر دا چی ده مرشی دا حدیث دا غمر پوری صحی ده او گن شواهد دی دی دی دا پارا پا مختلفو کتابونو کی راغنی نو دا حدیث دا ولی سی شواهد شتا او اغا حدیث ثابت تے وان عبد الرحمن ابن غنمن د دې د لوی په صحبت کې اختلاف ده بعد په کبار ثقات تابعین کې ذکر کړي نه ادي وای دا خبره حق ده حافظ ابن عبد البر موي چې د الله حبيب لیدل نه نه دا سنورم د دی فن علماء لکری چې دا صحابی ننے عبد الرحمن ابن غنم ویر رضی اللہ عنہ یا رحمه اللہ چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی دی من قال چاچوی قابل این صرفا مخکد دین چه دا مزد زین رو گرنی ویثنی رجلیهی او دا خپیراتا او کی اے د هیئت د تشهد تغیر کی اے لید تشهد د ناستی د هیئت تغیر نه د کړه په دغه شکل ناز ده انی مخ د قبله نه را ګرځولې من صلات المغرب د مز د ماخام و صبح او د سبانا او د وی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات لسكرت وي خدغه شرطونو سره نه هي ات بدل کړي نه مخد قبله نه را ګرځولې ادا سي وي لزلي وكتب له بكل واحده او بلی کلیشی دلر پا هر یو زلد دی لسو کی عشر حسنات یو بلی کلی شیدل را پا هر یو د دی کلماتونا لسنی کئی و محیط عنه عشر سیئات لری بکڑی شیدنا لس گناہونا و رفیع له عشر درجات پورت بکڑی شیدل را لس درجی و کان له حرزا من کل مکروهن وی بد د پار دا کلمات حفاظت د هر آفات او د بدشینا وحر زم من الشیطان الرجیم او شی بد د پار دا حفاظت د شیطان رټلی شوینا د شیطان رټلی شوینا ودا د پار حفاظت شی ولم یحل لذمن او ندی جائز و مناسب یو گناہ لرا این یدرکہو الا الشرکو چراگیر دی کی دے او دے دے حلاک و تباہ کی مگر شرک یو گناہ دے تباہ کولے نشی مگر شرک یعنی کس گناہوی آب ورث الہ العالمین معاف کی وکان من افضل الناس عملا ویبده غرد خلق نه په عمل کې الا رجل مگر غسړې بدد نه سیواوی يفضله هي يقول افضل مما قال چې هغه وا وای غرد هغه نه چې د ویلینی یعنی دنه زیات دا کلمه او دنه زیات د دې لستلو کل رواه احمد وروا ترمذی او نحوه او نبی ذرن الا قوله الا الشرك ولم يذكر صلاه المغرب ولا بيده الخير دا الفاظ نشتا وقال امام ترمذی و هذا حسن هذا حدیث حسن صحیح غریب لګور دا د شیطان د شر نه حفاظت دے دا ارشید افت نسره قطا سلمخ کی حدیث تیر شو چې لم یقعد الا مقدار الله وانت السلام ومنک السلام عدل ته وی دومره وکړي نزکالته او جواب داو په باز اوقاتو کې به دومره کړي او دام در لتر جو چې امام با سلام وګرځولو اذا سلم اقبل علينا بوجهه عدل ته وی چې مخ په قبله به دومره لسو کلماتو سره ناشتو وګور دي کلماتو کې د علماو اختلاف ده قبل ان ينصرف و يثني رجليه کار دې حدیث کې ورغورې لګ بعض علما وایي چې دا الفاظ ثابت ندي وی دی پر وردا حدیث وی ثابت دی خدا الفاظ پکې نه دی ثابت تر عربو د باز علماء مسلک دی خو باز وی نه الفاظ ثابت دی جسو کوئی دانی ثابت کہے اچھا بدلم کو او دا کلمات په تغییر ده اکثر مداکل بیا هم د غاجر او ثواب دی خو باز علماء چون کی حدیث ټول ثابت دی نو دا الفاظم پکې ثابت دي نو دا یو ډېر لوی با برکته کلمات دي یو همون ټول ته اشد ضرورت ده د څه خبرې چې د شیطان نه په حفاظت کیو علامه البانی و امام ترمذی دا حدیث په دعواتو کې ذکر کړي د سند د شهر ابن حوشبنا عن عبد الرحمن ابن غنم عن ابي ذر او دغه وجه باندې امام احمد هم ذکر کړي. بیا علامہ البانی وینما صحح هذا الورد وی صحید دا وظیفه فی الصباح والمساء صار ماجیگر مطلقا غیر مقید بالصلاۃ ولا یثنی الرجلین کما حققته. علامہ البانی ویدا وظیفه صار ماخام صحید مطلقا د مسرم مقید ندا اخبر اگر زول خبرم پکې نشتا په خبرو سره دی کنه دې الفاظ مبارک د عربو دی وجه تاسو کله ناکله سره ګوري د لوی لوی خلکو له مسجد نبوي له الله مونږ تاسو بوزي نو امام پسې کله نږدې ودرېږي نا وګوره کما خام ساره می دور سات می قبله نه مخ کوي راتاو شي ځکه دای بعض اهل علم د فنوي ويثني رجليه او قبل ان ينصرف د الفاظ نه دي ثابت لکه څنګه علامه الباني رحم الله امدا وي کله ګره حديث ټول ثابت وي خو بعض الفاظ په کیسه ني ها په کې ني ثابت وګوره کدا ثابت مونږ ته سول آسان هم شو کيو سړي هيئت بدل کو پاسې دو بېدا ساره ما خام لس پیری ویل دي او د باز علماو پنځ د الفاظ ثابت دي نو بیا دې سړې دا هي اتم نه بدلی او تغییر د هي اد نه د مخک مخک دا کلمات وایي وګور ډېر لوی ضرورت ده چې الله موږ د شیاطین ولن سو جن نه بچو ساتي اد دی د وژنې واده فرمایله وحیر زوب من الشیطان الرجیم ای ګور په دی باندې سډیر لکم وخلګی لس پیرو ویلو باندې اپا او د غورز او شپه د شیطان د مکر او فریب نه الله په حفاظت کې او ساتري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بعثا لقلي ويولخكر قبل نجد فطرف النجد باني يو جماعة لقلي فطرف النجد باني أو نجد غيل ويجيك مزمك پورتوي کل دیوان اراده د عراق هم کی چې دغه عراق بارک او دغه نجد لاکی بارک پیغمبر ویلی دلته زلازل او زلزلی وی دلته فتنی وی او دلته د شیطان خکر بر او شتی فغنیمو غنائما کثیرتن نو دی غنیمتونه راوړو غنیمتونه ډېر واسره ور رجاتا ډېر په تلوار واپس راغلیو ډېر په تلوار واپس راغل فقال رجل منا ویری یو سړی زمغنا هغه غفتا کولا پس خېدو ویلم یخرج ما رینا بعثا ندیو ته سمره چې مونږ لیدلی او ټوله اسرع رجعتن چې دومره حاضر دی واپس راغلی وی ولا افضل غنیمتن او نو دومره غره په غنیمت کې مقدمی من هاذ البعث د دې ټوللی ګلونا نو نبی عليه الصلاه والسلام ورته فرمایل الا ادلکما یا خبردار نظر کوم الا قوم په قوم افضل غنیمتن چې هغه ډېر زیات غربې په غنیمت کې و افد ولا رجعتن او ډېر غربې په واپس راتلو کې قومن شهیدو صلات الصبح یو قوم دې چې د سبا مزل حاضر شو ثم جلسو بیا کینا سریز کورون الله الله یادې تلاوت کوي ذکر کوي درس او تدریس کوي حتا طلعت الشمس تردیش انور روخت فولائکا اسرع رجعتن دا خلق ډیر زر دی په تلوار واپس کېدو کې و افضل غنیمتن او ډیر غور دی په غنیمت کې رواه ترمذی او وقال هذا حديث غريب او حماد ابن ابي حميد الراوي هو ضعيف في الحديث اپا حدیثو کس دے ضعیف دے نو حدیث گورا سردن ضعیف دے باب